สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสัมผัสสยองตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนกันอีกครั้งแล้วนะครับหนาวแป๊บเดียวไงกลับมาร้อนอีกแล้วก็อากาศบ้านเรามันเป็นอย่างนี้แหละครับก็เลยป่วยกันบ่อยๆตอนนี้อากาศทางภาคเหนือเวลาบ่ายสามโมงกว่าๆ ก็อยู่ที่32องศานะครับมันเป็นหน้าหนาวที่ร้อนพอๆกับหน้าร้อนเลยทีเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวของคุณพี่โชคมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของแกกับบ้านพักครูที่เคยมีประวัติที่น่ากลัวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับ สัมผัสสยอง ก่อนวันงานกีฬาสีสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีที่ผมได้พบเจอกับตัวเองในงานกีฬาสีของโรงเรียนเมื่อหลายเดือนก่อนผมเรียนอยู่ชั้นม.2 โรงเรียนของผมจะมีนักเรียนอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนวันนั้นเป็นวันก่อนงานกีฬาสีวันแรกจึงมีการซ้อมเดินขบวนของนักกีฬาซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนักกีฬาของโรงเรียนด้วยผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับนักกีฬาจะมีอยู่ทั้งหมด6สีคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงและสุดท้ายสีเขียวซึ่งเป็นสีที่ผมอยู่พอตั้งขบวนเสร็จก็เริ่มซ้อมเดินกันเส้นทางที่จะเดินไปนั้นต้องเดินผ่านโรงยิม1โรงยิม2และตรงทางโค้งก่อนที่จะไปโรงยิมจะมีบ้านพักครูเก่าๆอยู่3หลังซึ่งมีอายุประมาณ40กว่าปีระหว่างที่เดินผ่านจุดนั้นผมกับเพื่อนๆที่เดินอยู่หน้าขบวนก็พูดคุยเล่นกันไปจนมาคุยเรื่องผีได้ยังไงก็ไม่รู้ซึ่งเป็นตอนที่เรากำลังเดินผ่านโค้งบ้านพักครูพอดีผมก็พูดคุยกับเพื่อนๆว่ามีใครรู้บ้างวะบริเวณนี้มีคนตายแล้วก็มีคนเห็นผีด้วยนะเว้ยแต่เพื่อนก็ทำท่าทางเฉยไม่แสดงอาการหวาดกลัวเลยผมจึงไม่พูดอะไรต่อพอเดินไปถึงหน้าโรงยิมซึ่งที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นและมีประวัติที่ไม่ค่อยดีนักจู่ๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ด้านหลังผมพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงได้กลิ่นน้ำอบน้ำหอมเหมือนกูไหมวะเพื่อนอีกคนก็ตอบว่าเออว่ะใช่ใช่กูก็ได้กลิ่นเหมือนกันมันแปลกมากที่มีแต่เพื่อนในกลุ่มผมเท่านั้นที่ได้กลิ่นแต่ผมกลับได้กลิ่นดอกมะลิที่แรงมากแรงเหมือนมีต้นดอกมะลิอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเลยแต่ผมก็ไม่ได้บอกใครพอเดินได้อีกสักพักก็เข้ามาในสนามอยู่ๆผมก็รู้สึกแปลกๆมีอาการเบลอเหมือนกำลังจะหมดสติทั้งที่อากาศวันนั้นก็ดีมากแดดก็ไม่แรงผมรีบบอกเพื่อนๆไปว่ากูไม่ไหวแล้ววะเป็นอะไรไม่รู้เพื่อนก็บอกว่าใจเย็นๆตอนนั้นในสายตาของผมเหมือนมีแสงสว่างเต็มตาไปหมดแล้วก็เริ่มปวดหัวผมเห็นแสงสีทองมันสว่างวาบและแสบตามากและนั่นเป็นแสงสุดท้ายที่ผมเห็นก่อนที่ผมจะหมดสติไปพอมารู้สึกตัวอีกทีผมก็อยู่ในห้องพักนักกีฬาแล้วรอบๆก็มีแต่รุ่นพี่ที่คุมแถวคอยดูอาการผมอยู่พี่คนหนึ่งประคองหัวผมขึ้นมาแล้วเอาน้ำเย็นให้ดื่มจากนั้นก็บอกผมให้นอนพักผมนอนลงบนเสื่อที่ปูไว้โดยมีผ้าที่ทำเป็นหมอนรองไว้ที่หัวพอนอนไปได้สักพักผมก็หลับไปแล้วก็เหมือนกับว่าตกอยู่ในภวังค์ผมเห็นภาพของสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมไม่คุ้นเคย บรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากรอบๆก็มีแต่ความมืดสักพักก็มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยสีหน้าที่โกรธมากแล้วพูดกับผมว่าม ึงกล้าดียังไงมาพูดเรื่องของกู เสียงนั้นมันทำให้ผมรู้สึกตกใจกลัวหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะผมรู้สึกว่าคงไม่ดีแล้วจึงคิดถึงพ่อกับแม่ในใจว่าช่วยผมด้วยในระหว่างที่ผมกำลังเผชิญหน้ากับผู้หญิงแก่อยู่นั้นรุ่นพี่ที่เฝ้าดูอาการผมอยู่ในห้องพักนักกีฬาก็เห็นอาการของผมแปลกๆเหมือนกับว่าผมหายใจติดขัดและเหมือนกำลังจะหยุดหายใจพวกพี่เขาจึงเขย่าตัวผมแล้วเรียกชื่อเสียงดังมากเพราะพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ๆผมเป็นอะไรจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นก็เห็นพวกพี่เขาสีหน้าตื่นตกใจกันใหญ่กลัวว่าผมจะตายผมเองก็ตกใจเช่นกันกับเหตุการณ์ที่เจอนั้นนี่ถ้าพวกพี่เขาปล่อยให้ผมนอนอยู่คนเดียวภายในห้องผมอาจจะไหลตายไปแล้วก็ได้หลังจากนั้นผมจึงโทรไปบอกแม่เล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟังแม่ไม่มีอาการตกใจใดๆเลยแต่ก็บอกกับผมว่าไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่จะให้พ่อนำสร้อยพระไปให้ที่โรงเรียนเนื่องจากบ้านของผมเป็นร้านขายของพ่อกับแม่จึงสามารถมาหาผมที่โรงเรียนได้ตลอดแต่ก็ต้องมีคนหนึ่งอยู่เฝ้าร้านด้วยพ่อจึงเดินทางมาหาผมคนเดียวหลังจากพ่อนำสร้อยพระมาให้ผมและคุยกันสักพักแกก็กลับบ้านไปผมจึงซ้อมเดินขบวนกับเพื่อนๆต่อแต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะผมกลับไปที่บ้านแม่ก็ถามว่าก่อนหน้านั้นเคยเจอผีที่โรงเรียนหรือเปล่าผมแปลกใจกับสิ่งที่แม่ถามมาแต่ก็บอกแม่ไปว่าเคยเจออยู่เหมือนกันจากนั้นผมก็เริ่มเล่าให้แม่ฟังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเทอมแรกตอนนั้นเป็นเวลาเกือบจะ6โมงเย็นใกล้ที่จะมืดแล้วผมได้เข้าประชุมลูกเสือก่อนวันเปิดกองลูกเสือพอเลิกประชุมครูก็สั่งให้ผมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเอาสายไฟกับลำโพงไปเก็บไว้ในห้องดนตรีอาคารที่5ผมก็แบกลำโพงไปส่วนเพื่อนก็ถือสายไฟไปด้วยกันเราสองคนเดินไปคุยกันไปจนถึงห้องดนตรีพอเปิดห้องก็เห็นแสงภายในห้องมีแสงจากภายนอกส่องเข้าไปพอเห็นได้ลางๆเกือบจะมืดบรรยากาศภายในห้องก็เย็นแปลกๆเราสองคนรีบเอาของเข้าไปเก็บพอวางของอะไรเสร็จเรียบร้อยและกำลังจะออกจากห้องหางตาผมก็เหลือไปเห็นบางสิ่งนั่งอยู่ใกล้ๆกับตู้กดน้ำดื่มตรงมุมห้องพอเพ่งสายตามองมันก็ทำให้ผมสะดุ้งตกใจอย่างแรงเพราะตรงนั้นมีผู้หญิงใส่ชุดขาวคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่เธอผมยาวกองอยู่กับพื้นผมตกใจอุทานออกมาเสียงดังแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องเพื่อนผมที่ไปด้วยกันก็วิ่งตามออกมาพอผมวิ่งออกมาได้สักพักก็หยุดเพื่อนที่ตามหลังมาก็ถามผมว่าเป็นอะไรวิ่งออกมาทำไมผมจึงบอกเพื่อนไปว่าผมเห็นอะไรแต่เพื่อนกลับไม่เชื่อเพราะมันไม่เห็นเหมือนกับผมจากนั้นเราสองคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอมาถึงบ้านผมก็ไม่ได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้ใครฟังอาบน้ำแล้วนอนเลยเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งคืนก่อนที่จะถึงวันกีฬาสีขณะที่แม่กำลังจัดของที่ชั้นขายของอยู่ก็เห็นหญิงแก่คนหนึ่งใส่ชุดขาวผมยาวเดินเข้ามาในร้านตอนแรกแม่คิดว่าลูกค้าจึงเดินตามไปเพื่อที่จะบอกว่าร้านปิดแล้วขอให้มาใหม่วันพรุ่งนี้แต่ปรากฏว่าหญิงแก่คนนั้นหายไปไหนไม่รู้แม่เดินหาภายในร้านจนทั่ว แต่ก็ไม่เจอจึงรีบปิดร้านแล้วกลับขึ้นไปชั้นบนเข้านอนเลยเวลาประมาณตีสี่ครึ่งผมก็ตื่นลุกขึ้นมาแล้วเปิดประตูห้องเพื่อจะออกไปดื่มน้ำในตู้เย็นจากนั้นก็เดินกลับมาที่ห้องเพื่อจะรีดผ้าต่อห้องของผมเป็นห้องที่อยู่ใต้บันไดตอนนั้นผมเดินกลับเข้ามาในห้องโดยที่ไม่ได้ปิดประตูห้องพอรีดผ้าไปได้สักพักผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังมีคนเดินมาบริเวณหน้าห้องของผมเพราะผมเงยหน้ามองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวผมยาวกำลังเดินมาอย่างช้าๆผมจำได้ทันทีเลยว่าเป็นหญิงแก่คนนั้นแน่นอนผมตกใจกลัวมากรีบกระโดดขึ้นเตียงเอาผ้าห่มคลุมโปงในขณะที่ผมกำลังนอนขดตัวและสั่นด้วยความกลัวผมก็ได้ยินเสียงบันไดลั่นเหมือนกับมีคนกำลังเดินขึ้นไปสักพักเสียงนั้นก็หายไปแต่ผมก็ไม่กล้าที่จะเอาผ้าห่มที่คลุมอยู่นั้นออกจึงคลุมอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปพอมารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกทีก็หกโมงเช้าแล้วจึงลุกออกจากเตียงแล้วเดินไปถามแม่ว่าแม่ขึ้นบันไดไปตอนตีสี่หรือเปล่าแม่ก็ตอบกลับมาว่าตอนนั้นแม่ยังนอนอยู่เลยเมื่อแม่เห็นสีหน้าของผมแปลกไปจึงเอ่ยถามผมขึ้นว่าลูกเห็นใช่ไหมเมื่อไม่มีคำตอบใดๆจากผมแม่ก็พูดต่ออีกว่าตอนแม่จัดของแม่ก็เห็นเหมือนกันผมคิดว่าหญิงแก่คนนั้นคงตามผมมาจากโรงเรียนตอนที่ผมซ้อมเดินขบวนกันอยู่แน่ๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหญิงแก่คนนั้นต้องการอะไรเพราะผมก็ไม่ได้พูดลบหลู่อะไรรุนแรงเลยเช้าวันนั้นผมก็เลยไปทำบุญที่วัดและบอกกล่าวว่าถ้าผมได้ล่วงเกินอะไรไปก็ขออภัยให้ผมด้วยตอนนี้ผมก็ทำบุญให้แล้วอย่ามาตามหลอกหลอนกันที่บ้านอีกเลยจากนั้นผมก็เดินทางไปงานแข่งกีฬาสีของโรงเรียนทำให้วันนั้นผมเข้าโรงเรียนสายกว่าจะไปถึงโรงเรียนอีกทีก็เป็นตอนเที่ยงแล้วหลังจากวันนั้นพอผมกลับมาที่บ้านผมก็ไม่เคยเจอยายแก่คนนั้นอีกเลย สัมผัสสยอง